myślach bywam kanibalem. Gdy widzę burdel w państwie, wbijam rękę w twoje serce, po czym oblizuję palce. Może przez desperację, może przez nienawiść, może przez to, że rozumiem więcej i jestem bezradny. Człowiek, organizm stadny, niczym bydło. Nie próbuj tłumaczyć mi, czego sam nie kminisz religią. Wiem, też mi przykro, przyjrzyj się tej kwestii. Kler stał się specjalistą w wyciąganiu hajsu z biednych. Nie musisz wierzyć, wystarczy, że przemyślisz. Szczęście przemawia do ludzi najczęściej przez liczby. 6-0, w głowie tylko 6-0. Dzieciak nie dopuszcza myśli, że w życiu może mieć mniej. Chcesz tle, to płacz, czysty tle. W miastach nie ma go dla. Drzewa znikają z powietrzem, płuca ziemi. Tylko kto jej zrobi przestrzeń? To mój raj. Tanka wody obok tabletki na serce. Tak, kanibal, włączam play. Kładę się, obraz znika. Szum taśmy uspokaja jak gorąca melisa. Złota cisza, z której wyłania się brzmienie. Jak już przyjdzie na mnie czas, to pochowaj mnie z walkmanem. Jeszcze jedno, rymowanie rąk nie brudzi. Tak, fuck, LDZ, show fight, co łączy ludzi jak skan, jak klan. Jeden plan od lat, to basko, bałuty, Z, 042. Płacę z uspieprzony dług społeczeństwa. I tak chuja będę miał na starość z tych jebanych przedpłat. Emerytura przyznań. Lepiej strzelić sobie w łeb. Prędzej zdechniesz niż łaskawie ktoś wypisze tobie check, check. Mikrofonu raz, dwa, muszę o siebie zadbać. Ludzie myślą, moja praca to jak w nocnym klubie kanka. Nie ma szans na powagę, biorą to za błazenadę. Nawet jakbym z nożem w sercu recytował im testament. Panie Boże, ile mam ci jeszcze spłacać, zanim zjawi się bezdomny, dając w prezencie Maybacha. Proboszcz po burdelach śmiga niczym żywy szatan. Pewnie więcej widział suk niż krzyży na parafiach. Brak zaufania, krzyczy Mayday. Zgasz mi tego skurwysyna, który wymyślił pandemię. Ludzie zastraszani wściekle, w nic nie wierzę już. Myślą, że zamknął nam dziób pierdolonym 500+. W ręce nóż. Nadzieja ginie ostatnia, kocham życie, ale tylko kiedy beat płynie w słuchawkach. Nostalgia. Nie ma nic poza brzmieniem, jak już przyjdzie na mnie czas, to pochowaj mnie z walkmanem. Jeszcze jedno, rymowanie rąk nie brudzi. Tak, fuck, LDZ, show fight, co łączy ludzi jak skan, jak klan. Jeden plan od lat, to basko, bałuty, Z, 042. Jeszcze jedno, rymowanie rąk nie brudzi. Tak, fuck, LDZ, show fight, co łączy ludzi jak skan, jak klan. Jeden plan od lat, to basko, bałuty, Z, 042. Wśród wolności jednostkowych wyborów, jakie przyniósł czas ostatni, jest i ta możliwość, gruntowanie poczucia własnego bezpieczeństwa. Potrzeba tylko trochę gotówki, aby wejść w posiadanie strzelającego cacka prosto z katalogu lub filmu.